الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سورة هود کې شپږم واقعا او قصه د شعیب علیہ السلام بیانې جددي تعلق د صورت د سلور او دعوه سره ده. کاول دعوه الله تعبدوا الا الله. دغه سې دویم دعوه هم چې نو علیم بذات الصدور. او دریم ترغیب لعلک تارکم بعض ما یوحى الیک. او سلورم تسلیوا افمن کان علی بینۃ. دا واقعہ د ټولو سره لګی ځکه د شعیب علیہ السلام بیان ډیر جامع بیان دی. شیخ القرآن رحمه الله بوی چې دته خطیب الانبیاء وی انبیاءو کې خطیب چیغو بخپل تقریر و بیان کی هر خبری تا تعرض کڑے دے اور قسم اصلاح یہ کڑے دے ام دا عقیدی ام دا عمل ام دا معاملاتو. ناولا مسئلہ دا طول و انبیاءو اگر دا عقیدی اصلاح دا لے گلے امونگا مدین تا یو د دین اور د دی شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله وی زما قوم الله یو غنه مالکم من الہ غیره نشته استعوذ بارا اس حاجت روان بغیر د الله نام. دا پورا دعوت ته امر او نهی پکې دواړه دي. اول اثبات د توحید اور بصیرت د شرک. عبادت معنا یو والي دي ځکه چې شرک نه وي ته عبادت نشي ویلې. او مالکم من الہن دل ډېر زور ورکړې ټول انبیاو چه الهین یه نکیره دا پسیاق دا نفی که دا من یه پی دا استغراق داخل کرده دی نویس پاتی نشو. کار سمرا دنیا کی انسانان دیو جنات تی پہرنم نباغی کی صفت دا الوحیت پچاکی نشتا من الهین یو صفت دا اصلا دا عقیدی وان دا شعیب علیہ السلام خپل قوم ته توحید بیان کړ. او دا مسله مخکې وا ضروری وا نور مسائل رستوري د دنیا نو سور پسې نور مسائل بیان یو اصلاح د معاملات کوي ځکه د قوم داسې یو تجارتی قوم سرمایه‌دار خلقو کاروبارونو والو په هغه کې به نقصان کړ. ولا تنقصوا المكيال والميزان مکه ما خلق لرا پیمانی او طول ان یراکم بخير زوینم تاسو لرا ډیر مالدار او سرمایه‌دار خیر نمراد دلتا د دنیا خیر دے اگی که خدا آخرت خیر نو جددہ دی قوم پا حق کی لفظ دا خیر راشی خدا اگی نمراد دا دنیا مال دولت و خوشحالی و دا شعیب علیہ السلام ہوئی چکو پناب تول کے سوک نقصان کی نو اگا سوک بکی چی اجزانی غریبانی خواری نتاسو خمالدار یہ نستاسو ساجد تے چی خلق المالون کموے ذرون اخلے اس پکور کوے او دغا حال ننم دے سمرا سڑے مالدار کی گی نو دمرا پکے غلازی ہاتے دمرا پکے ظلمنا زیادتی سودنا زیادتی او شعیب علیہ السلام وی چی مالدار اللہ سپکار دی چاگی خلق سر پا مالنو کے نقصان کئی دوکی کئی گڑن کئی ذکو توین نیاراکم بخیر وینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط او یقیناً زیاریگم پتا سبان دی تعذاب داغر وزنان چراگیر بوم کی عذاب محیط تے و دیومین دو وجنا دا جملہ شعیب علیہ السلام کم وقت کی ذکر کری دا او دا دی پیدا او دا دی کمال دی امت کی معلوم شو ذکر دی یہودیان و دایو قانونو غلط چیغی دا سی دونا نمانلو پیغمبر طبی استاز زمان مال سر سکار دے و زمان کاروبار سر سکار دے زمان بستا پو جبان دا سکو سا خبر بمانو تا دی یهود یو نظریو او غبیار آروان او پدی خلقو کیم او سو مقا یهود چی دی اغیدہ نمانی چی زکاتور کوا و خیرات کوا داوی زمونگ اخپل اخو خدا چی بخپل مالونو کیار سکو کنا اغیو تزک دا جواب ورکی ویا قومی اوفو المکیالا والمیزانا بالقسطی دیر دو محبت کلام ورسرکی انبیاء و چری پخپل بیان کے تشدد ندکڑے خو بس قومونو بدنام کری چی دیمون سر جگڑی کئی او دی تشدد کئی او ہر زمانہ کی دا حق پرستو بایندہ اعتراضو نئینو جگڑی اغی کئی شرون اغی کئی ابدنامی حق پرستو بی دا شریان دی نگور شعیب علیہ السلام سمر زمینی خبر کئی زمان قوما پوراور کوئی پیمانی او طول پینصاب سرام دیدکوئی چکل مخ کی خبر قوم توکڑا چکل قلع پیمانی او طول مکم آوئی مغیت نہ غلط مطلب ہر باطل پرس خبر روانی بل پلیاری ناغی وی خا چې کومو یې نن زیات ورکو نو بیا موږ د تجارت سره لکو دا کاروبار سره لکو چې زیات زیات ورکو خو جوړ ختم بشي مزاری په جواب کې وی چې نه نه زیات مور کوي خو پورا ورکوي اے قوم زما پورا ورکوي پیمانی او تول بالقسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکما خلق لرا مالون داوی سامانون داوی ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر زه پزمکا کی فساد کون کی هغه فساد څه دی د پیغمبر خلاف دغه مقابله هغه ته قسمه قسم تدابیر جوړولو فریبونه کول د بهر قوم کیو کنه عیسیانم فساد ته وي مفسدینم راغله دي ناول بمانا کیوی تجرید کول غواړي نو چې مگر زه لا تم شو مگر زه پزماکه کې فساد کوم کی مفسدین صفات ذکر اورو چې دا دغی د یو ورځې یا د میاشتې کار نو استمراری عملو دا فساد کول د پیغمبرانو مقابله کول بقیت الله خیر لکم دا حلال ګټه چې تاسو ته پاتې کیږي په تجارت کې دا د لډیره بهتره ده دا معنا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې ما ابقى الله لكم من الحلال چې الله لکم حلال ګټه درکړې ده فائدہ درکړې ده نو پد دغه باندې صبر وکړه کنه قرطبی هم نقل کوي ما يبقى الله لكم بعد ایفاء الحقوق اکبر برکتا و احمد عاقبتا اللہ جتاسو اللہ پدی تجارت کی کما پیدا در کی اگر دیر برکتی دا داغی انجام دیر خیستا دے دا اصل معنی دی نور احتمالات تی چی حضرت مجاہد وی چی طواعت اللہ خیر لکم حضرت قتادہ وی حظ اللہ لکم چلاکم ابرخ دا مقرر کری دا سفیان سوری وی رزق اللہ و بہتر معنی اول دا ذکر عبداللہ ابن عباس کری دا ترجمان القرآن کنا نو حلال گٹا چلا در کری دا بہتر دا استاف زپارا ان کنتم مومنین کچری تاسو یقین کوونکی د مخکم تیرشیو عراف کې د باغې اشکالو چېغی کې مومنان کم دی وو نولی ته ان کنتم مومنین ولی جواب یو دغو چې هر قوم ځان ته مومنان وی کنه چې ولې مونږ په غلطه یو ولې مونږ خدای نه منو او دویم دا چې څوک لغوی معنا کوي که تاسو زما په دې خبرو یقین کوئ نو دا کارونه پرېږدئ امان علیکم بحفیظ نیم زه په تاسو باندې نگهبان زما ذمواری بیان دی دعوت دی تبلیغ دی او زه تاسو باندې په زور نشم کولې زبردستی هر پیغمبر وی خپل قوم ته دا ګوره څومره ښایسته بیان یې وکړ او ډېر ترغیباتو نه ډک چې یا قوم او د قوم جواب ډېر د سرکشي او د بغاوت او ډېر د بیا دبه او اعتراض په انبیاو کوي چېرې جګړې کوي مونږ سره قالو یا شعیب وی اغی قوم و مدین والو اے شعیب اصولاتو کا تعمرو کا امام راضی رحمه اللہ وی مرتن دین دے ایواز مننا ذکار سوک چه اعتراض کینو پا دین باندے کئی کنا ساوی دا دین دے دا کل دین دے چطبا کی دا سے خبر کیا مونتا آیا منستا یا خپل معنا ده د بعضی انبیاء او خصوصیتو چې بس هر وخت په منځه ولاړو نو آیا دا مونږ ته دا امر کوي ان ترکا ما یعبدوا باونا چې پریږدو مونږ هغه الها یا غا طریقې چې عبادت به کوو مشران زمون پدین کې مستا خبرو منو بس دین باغې چې ته مونږ ته وای او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء فما یعبدو باندې اتفته دنا ترک دلان دې فرید مونږه عمل خپل چې کوی په خپل مالونو کې همون سب خواه بان لکو چه ترا تسوائی دیر دیر غٹ پی غور ورکو چه خواهوس همون ستا خبر اومنو دمشران وغا طریقی پریدو دا چه تا که دیش او ستا خبر اومنو پخپل مالونو که ستا پا خواه کار کو دا غمرضو کنخا دې زمانه کې هم دا څومره چې دا بي دينه خلق دي هغه وی مال کې د سړي خپل خواخا ده دې کې د دین مونږ سره څه کار دا خو زمونږ مالونه دي زمونږ خواخا ده چې ارسه پکې کو دا دې د دین نه نشمارله آیا وکومږه هغه عمل په مالونو خپل کې چې تراته سوایې نمونگ بے پخپل خوخ باندکو انکا لانتا الحلیم الرشید استحضار پوری کئی دا خوئی تدا سی کنار سوکتا پشان سنگا کی دیشی چی دنیا نزان صبر کیو تقوی اختیار کیو او زہد اختیار کی دنیا باندی سکار نی دا خوطی دیر حلیم صبرناک چې دنیا نه ځان صبر کړي او رشید ډیر عقلمن ځکه چې ته د مشران نو خيارې چې غي څه کول نه غلطو او استاد خبره صحیح ده چې مخکې قومونو کومه خبره کړې نو هغه په دې امت کې عمره غلې ده حضرت شیخ رحمه اللہ بیانو کو یو کلی کنو خلق واپس ترنو منگو مروانو طالبانو دادا ایک کلی یو ڈل ناس توا دا غرازی خبر آسے ناغا یو مشر پکی وئی وی دا طول خلی دا روخ جنی دی ادا یو خل رشتینه ده نه نور با سره حامل اول چې سړی یاسې لګیا دي کنه تا ګور شیطان دې ته داسې خبرې خی کنه او دی وی رشتینه ده نه نور ټول درو جن دي قال یا قومي وی شعیب علیہ السلام ایزما قوما رأیتم خبر را کہماتا ان کنتو علا بینت من ربیم کچریم زو پیو واضح مسلا دخپل ربنا مسلا توحید دیر مازح مسلا دکا فقد جاکم بینت من ربکم اذی صورت کې مخ کې ذکر شو ولسم کې حفمن کان علی بیناتن پیغمبر پاک ته ویلو چې ورته سره دلائل ټول پوره دي عقلی وحی او نقلی د موسی علی السلام کتاب نو تاسو څنګه مسله نه کوي چا سره چې بیینې نو مسله به کوي خامخا کچر یمز پوازح مسلا او یا پوازح دلیل باندې زخپل ربنا ورزقنی منو رزقا حسنا او لا رزق را کری مالنا زخپل طرفنا رزق خیستا دو قولو یو قول داو کارمانا چی اللہ مالکم مال راکړې د حلالو د رزق حسن نکنه. اځه معنا صاحب د کشاف او امام رازی دا کې چمرات نه نبوت حکمت او علم دې دې تیرز کې حسن ویل کنا ځکه ارزب چې ذکر شنو اخ مطلقانی چې حسن انور سره ذکر شنو مراد دې نارزق روحاني چې دې تا غرزق نشي رسېدل. په جواب نشتا ان کون تو شر ذکر شو ا جواب نه معلومی کینو امام رازی وی هغه سره مقدر دی چې الله کلمہ باندې دومره نعمتونه کړی دي نو هل یسعنی ان اكون فی وحیه نو مال دا جایز دی چې الله په وحی کې خیانت وکما ما ته یو سر نازل کړی او تاسو ته بل څه وایم بیدا و سره دی اصل کې نای جایز دی مال رچ دو دلہ پا دین کی خیانتکم وما اوریدو انو خالفکم زیرادن لرم اگا عمل خرستو خبر دا زیرادن لرم ان اخالفکم الی ما نهاکم عنہو چستاسو خلافکم مبصرین وی چې دو خالفکم پسې لکه اعلان راځي اخو عن وغیر راځي روح المانی وی دلته سره بل فعل له ان اخالفکم فاميلا الى من حاكم عن استاذ خلافکم او لار شم هغه کار ته چې تاسو ته منې کوم ما خدا سره ندی کړی چتا استوایم چې ټولو ناب کې نقصان مکه ز پخپل کوم اځم داوی چې داو خالفکم په معنا د اسبقکم سره دی ز چری راځن کوم چې تاسو نه مخ کې شمه هغه کار ته چې تاسو ته منی کوم لکه بوخانو به ذاتیانو خلکو ته په منبر باندې آوا اوامر او نواهی ذکر کړل د حرام او د حلالو چې ګوره خیال کوي ګوره د زری زری حساب کتاب پکېږي اپه خپل وې بالکل پال نه کوم تعریف حرکاته کې حلال نو خو بس حرام د یتیمانو مالونه خوړل او دا غزی پا ختمونو باندی سمرا نو خلق و طبعی یو سوی چی گوری دا حرام و نظان ساته گوری اب اخپلائی بغیر دا حرام و نبل کار نو نو شعیب علیہ السلام اگا خبر کی چیزو خود دا سنیم چتا است یو سویم او پا اخپلائی بل سکو ما ان اریدو زیرادن لرم دا نور سو اللہ الاسلاحام مگر چې استاسو اصلاح وکم کغه اصلاح د عقیدی وی او ک اصلاح د عمل وی او ک اصلاح د معاملات وی مستطعتو سمره چې زما طاقت کی او ما توفیقی الا بالله او نشتره ما سره اسباب د خیر مگر دا ټول په الله باندې دي د الله په تعاون سره دي د الله په مدد او نصرت سر عظیم اللہ جد چانہ کار اخلی کنا نو اسباب والا پیدا کی نا سمرا چیز مونگا استادانو کنا دا مسئلہ کول ډیر کران دکا دیتا را خبل کار نکی گی نو کدو پانچ پیر شیخو ناغبا ہم چی کم پلتو نوزان سره ویسو وړو نو چې داغه ده نه براته نوزان سره ویسو راوړو اکثر چې به ګجران والا تراغ نو صابون به وړو وکالت شمس الدین قای شمس الدین سیب دغه وا صابون سو کارخانه ونتی وا هغه ول ارزان ارزان ورکنو نو په دې چل کې الله هغه کې دومره برکت وا چې وګور حلال مال کې دومره برکت چې زمون په وخت کې دا غاړه چلی دو ریور سرویر وخت ریور ان خو دغه سی کنه او هغه خو سپین سړی و په دې نه پوهیدو نو وخت به ډریور زورو مدرسې ته وراله کنه نو دا الله توفیق ستو وی اسباب د خیر کله پینډه شیخ و رحمه الله نو اغلال تعالی دومره زې ورکپ دا غیات مطابق چې ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا هغه سیاغه مارکیټ او هغه دکانو نشته کنه دا مسله به د اسباب نه نکیږي او اسباب الله ورکی بنده وسی بذتیان وټول مرمن دیوالی کله به یو سکول کله به بل سکول او مسله ته نکیدا شعیب علیہ السلام وی ما سره چې اسباب دي دا د الله طرف نه دي ندي اسباب د خیر زمان مگر په الله باندې علی توکل تو خاص په الله باندې مې اعتماد کړل او الیه انیب اول د دنیا حال چې که هر سره دینو علی الله توکل تو او الیه انیب د آخرت حال چه دا آخرت پی سلام دا اللہ سر دا شکر دے اگا مانا دا کی چه انا لیللہ و انا الیلی راجعون چه دنیا کیم دا اللہ غلامان خادمان او عبادت گزاریو او آخرت کیم شکر دے چه الیلی راجعون چه دنیا یو سر برا سر ندا چه رشوتو نا پک نشتا ویلی ونی او دی اللہ تا زمارا گرزی دل دی او رجوع دا ویا قوم ازما قوم علا اجرمنکم شقاقیم رو نلم سی رو چت نکی تاسل را دشمنی زما ایسیبکم چورسی تاستا مثلو ما صاب قوم نوحن پښان دا غي عذاب چې رسېدلو قوم د نوح عليه السلام ته او قوم هود قوم د نوح هود عليه السلام ته او قوم صالح اي قوم صالح عليه السلام ته وما قوم لوط منكم ببعيد او ندي قوم د لوط عليه السلام تاسو نه بیرته نزدی دیتا سره هم پا زمانه کی هم پا مکان کی اگر دا عرب الار و پا دا زمکا بانده نو مکانی و سره هم نزدی و زمانه هم نزدی و نو ولی تین عبرت ناخلی وستغفرو ربکم مسئله دادا بخناو وانه دخپل ربنا دمخ کی کناه نو غم دا سرنشتا ثم توبوا اليهم او بیا رجوع کړه الله تعالی براتون کی وخت کې د دین کار وته او د دین کار هډه رسان دی که څوک ځکې نو وخت پنه لګی لاس منټه او که څوک بیا په عمل کې راولي نو څه تکلیف پکې نشته څومره آسان کار دی د دین کار خو دنیا ګران دی بعض خلق دا دین اغام گران کنو دا خوصلو کتی خلق بارام شو کنی مخ کی بیدتیانو خو یرولیو چا اکس ما کسم مسئلی و ترستلیوی خوا چا بس معمولی شیب ادمون کلی که او سڑی دا قرندنی و توائیو سمساره و تاویو سوکو تمیش خورماوی ده و جلیوه ده استاد نه تا پوسو کن اغوی تخو ده کرخی نووتی فو یا خدایتو هغه وی چې ووتم نو اسبه انسانانو وجنه مخه په معمولی خبره وې سره د ایمان نويستو کله به وته وی چې چرګلالین غره پتش اوس په نه لال نکي لړګي و سره په لاس کې نیسا کني بیا مردار شي دا تر اوسه پورې خلکو مونږ چې راغلی په 94 کې بیان وکاو نو خلکو بیا تاسو نه کول او کدو بالا پرې کې چې مخ کې حلال کې غره کني بیا حرام داسې مسلې و تر استرې ناشنا ناشنا خا ان ربي رحيم ودود بشك رب زما ډېر مهربان او مینا کون کې خپل بندیانو سره یا داسې او ذات ته چې مینا غ سره کول شي یا واتن فاعل یا مودود دواړه معنی سي ویلا مدینا خام شعیبا لګلمګه مدین ته رور دی شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بیوی زما قوم الله یو غنه نشته ساو ز پاره هیڅ حاجت روا بغیر ددن ولا تنقص المكيال والميزان مکمو خلق لرب ایمانی او طول انی اراکم بخیر زوینم تاسو لرا چډیر اسو د حالیه مالداریه دا دربان د الله ډیر لوی فضل دی په ونی خاف علیکم عذاب یوم محیط او زیریګم پتا سبان دی کنا فرمانی وکړه دا عذاب دا غیر وزنا چراګیر بوم کی اریم داسې عذاب راغلی وکنه چی پر یزرال سخت ګرمي وا ټول را منډکړه وریا زلان دی اړیر خوشاله شو چیر خلقوی بندار یانو الله په مهربانو اجور زبر نه په ور وریت کنه یو تنت نو نه فزید یوم موحید بیا قومه زما قومه او فل میکیال ول میزان بالقسط زما دا مطلب دی چې پور ور کوي په ایمانی کمی ام مکوئے زیادتی ام مکوئے او طولهم پینسا بالقسط چمخ کی تیر شیو ادارنگے شعراء کیوں چی وزنو بالقسط واصل مستقیم طول کوئے پا ڈنڈے نی غیر پخانے تلی چوئے کنا چی او پلے سرکتا نی دیتا بالقسط ولا تبخزو الناس آشیام مکموئے خلق لرمالو نزدیم ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر زه پزموکه کې فساد کوونکی بقيه الله خير لكم هغه پاتې شوی مال ګټه د تجارت او ډیره بهتر ده تاسو لپاره هغه کې به الله خیر او برکت اچي ان كنتم مؤمنين کچري تاسو یقین کوونکی زما په خبره امان علیکم بحفیظ نیم زو پتا سبان دین گابان قالو یا شعیبو اوی دی قوم اے شعیبو اصولاتو کتام رکان دا منز یا دا دین تا تا امر کی انت رکان ما یعبدو آباؤنا چپریزو مونگا اغا طریقی یا اغا آلیہا چه عبادت بے قوم شرانو زمونگ او ان نفعلا فی اموالنا ما نشاو او پریگدو مونگا اغا کارونا چکوئے پخپلو مالونو کے پخپل اخوخ باندیم دے استحضاو کنخا اوغا استحضا ترو سرا روان را چکله به چاته وی چله کومز کوا او جون تیر شه اوس د اخرت غم پکار دی وی دا تاسو چې کوي دا ډیر دی کنه چې مسلمان والو زولې دا دی جاهلانو پیغوری کنخا وی خطا تا دا تا چی خسرین داوی خسرلی توب دا مطلب شا چی وست خلق دا دین نمانی که از مشرانو طریقو نمانی که وی غم خا دی خراب کرگو را چی دا خیراتونو مسئل رالا فی بنجریانو غم خا دی خراب کرگو چې د پردې او د ستر مسله رااله وی خپل ولې خراب کړې وی چې بي اجازه ته بچا کرانه ده دا وای پنځ پریا کدا لا ویلې سورتي نور دا یو مستقل سورتونه نازل شوې دي د پاره و دې مولانو په دې غټلې وا چا عوامي د قران نه بالکل محروم کړیو تر اوسه پورې بانګونه ټول غلط وی منځونه ټول غلط کوي او څوک ته پوس نه کوي ولی خلق څه خبر دي او دې موږ لپاره خدا سي حدا دې جمعه ته چې څوک ناشنا راشي کنه ما بیا ناراضه نه یو نه چا تاسو کړو هغه وی سړیا سړی ستړي کی موږ وایو چې کته دې سوځېلې لار شو نو هغه بر ولاري ولاري مو ځامن مونږ نشو کولې ویخه لا ټول وجدار چې خلق دې قران نه محرومه کړي نو مزې کوي بس مزې کې ټول خلق داغي په طرف دي دا غوسرو ورو خلق سترګې رڼا شي ښا ناغيرو ورو خپل بي عزتي ویني کنه ښا سرحد کې هډیر اوس خو ډوخ کار کې دین شيخه هغه یو با وزم ژوند دې چې جته وتنو وړو وبګټو وشته داس مزلت کرالخه انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته خو ډیر صبر نه کې مونږ چرته دور صبر کول شو او ته ډیر عقل مندې چې مشرانو ته قما قلوای قال يا قومي وشعب الاسلام ازما قوما ارايتم خبر را كه تفوسكم ان كنت على بينه من ربي كچريم ز پړي روازه مساله ز خپل ربنا يا په معجزه ورزقني من رزقا حسنا او لا رزق را کړې دي مال را رزق خيستان ساسو نه خونو غانم کنه وما اريد ان اخالفكم زي رادنكم چري چې زه به خلاف کوم تاسو نه او هغه عمل تبا زما چې تاسو ته منې کوم تک يهوديانو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم هغه څه ونه کوم ان اريد الا الاصلاح اراده نکوم مگر د اصلاح اصلاحات د انبیاءو اصلاحات د قران دی دا د قران خصوصیت ده بل هیڅ کتاب کې اصلاحات نشته نه د عقیده نه د عمل نه د اخلاقو نه د معاملاتو نه د معاشري دا ټول اصلاحات قران را جمع کړی ده مستطاعتو سورہ چې زما طاقت کیږي وما توفیق الا بالله او نه دی توفیق زمان اسباب زمان د خیر مگر پا اللہ باندی علی توکل تو خاص پا اللہ باندی ما اعتماد کردی ویلی انیب او دی اللہ تبروجو کما بازوی دا دی یاکن عبدو یاکن استعین مانا دا اگر دعوی پا دی طول قرآن کی چلی دلی دا خواه ایا قوم ازما قوم علی جرمنکم راپور تنکی تاسو لرا شقاقی دشمنی زمان ایو سویبکم چورسی تاستا مثل ما صواب قوم نوح پشانداغی عذاب چرسی دل حقام دل نوح علیہ السلام تا چی توفان در باندی راشی یا قوم دهود علیہ السلام تا چی سیلے در باندی راشی یا قوم دل صالح علیہ السلام تا چې چېغه در باندې وي زړه نوم چوي اما قوم لوط منکم ببعید انا دې قوم لوط علیہ السلام تاسو نبی ارتان واستغفروا ربکم بخنه غواړي د خپل رب نه د مخ کې ګناونو ثم توبو الیه او بیا رجوع کوي خاص الله ته تر مرګ پورې ان ربی رحیم بیشک رب زما ډیر مهربان هغه شته به تماف کی ودود او ډیر مینا محبت کی د خپل بندیانو سره